Ezeller ben deliyim aman aman. Ezeller ben deliyim aman aman. Dostlarımın bülbülüyüm. Dostlarımın bülbülüyüm. Ben o yârin meftuniyim aman aman. Ben o yârin meftuniyim aman aman. Gönül sabreyle, sabreyle. Mevlam'ın muradı böyle. Sarardım soldum aman aman. Güldün sarardım soldum aman aman. Yana yana ben kül oldum. Yana yana dermansız derde düş oldum aman aman. Dermansız derde düş oldum aman aman. Gönlüm sabreyle, sabreyle. Mevlam'ın